Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. Botanitopya@gmail.com elektronik posta adresinden ya da aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarından bana her zaman ulaşabilir. Anlattığım konuyla ilgili görüşlerinizi ya da varsa katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Bu programda anlattığım hikayeleri bazen eş zamanlı olmaya çalışarak görseller ve kimi linklerle sosyal medya hesaplarım üzerinden destekliyorum. O yüzden takipte olursanız çok çok sevinirim. Geçmiş kayıtlara Spotify'dan Açık Radyo Podcast'ları üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Onu da tekrar hatırlatmak isterim. Sevgili dinleyiciler, bugün İskoç mimar ve sanatçı Charles Rennie Mackintosh'u, onun sanat ve bilimin sınırlarını dolaşan çiçek eskizlerini anlatacağım. Art Nouveau akımıyla ilişkilendiriliyor ama onu herhangi bir akımla sınırlandırmak pek mümkün değil. Zamanın ötesinde bir tasarım dili yaratmış. Onun yüksek arkalıklı ikonik sandalyeleri örneğin bugün Blade Runner, Doctor Who gibi bilim kurgularda bile çıkabiliyor karşımıza. 1800'lerin sonu ve 1900'lerin başında Margaret MacDonald, Frances MacDonald ve Herbert McNair ile birlikte Glasgow'u adeta bir tasarım cennetine dönüştürmüştü Charles Rennie Mackintosh. The Four Macs dörtlüsü olarak mimariden mobilyaya, afiş ve tekstil tasarımından metal panolara her şeyi tasarlayıp Glasgow stili diye bir stil yaratırlar. Doğayı ve ruhu yücelten Japon sanatından izler de vardır bu stilde. Çiçeklerden aldıkları zarafeti, organik kelt düğümleri ve düz çizgilerle birleştirip hayal gücünü harekete geçiren geometriler oluştururlar. 1900'lerin başında yaptıkları Glasgow Sanat Okulu, Glasgow Herald binasının kulesi ya da Victorian çağda moda olmuş çay evlerinin en güzel örneklerinden Willow Tea Rooms ilk akla gelen işler arasında. Stilize edilmiş birçok bitki arasında özellikle gül Glasgow stilinin simgesi haline gelmiş. Çiçek motiflerini en yaygın olarak karşımıza çıkıyor. Ona ilham kaynağı olan David Austin gülü bugün Charles Rennie Mackintosh gülü olarak da anılıyor. Mackintosh çağdaşı, o dönemin sanat, mimarlık ve estetik akıllarını derinden etkilemiş bir başka Victorian, John Ruskin'den bahsetmiştim size bir programda. Doğayı çizim yoluyla analiz eden görsel bir düşünürdür Ruskin. Muhtemelen onun yazılarından etkilenmiş olan Mackintosh da onun gibi bakar doğaya. Çocukluğunda katkısı vardır elbette. Glasgow'da doğmuş Charles Rennie Mackintosh. Hastalıkları olan zayıf bir çocuk olduğu için doktorun tavsiyesiyle ailesi onu Glasgow'u çevreleyen kırsalda bol bol gezintiye çıkartmış. O da kırsalda gördüğü her şeye merak duymaya ve çizmeye başlamış. Babasının bahçecilik merakı da etkilemiş olmalı. İleriki yaşlarda da devam eder doğa etütlerine. Glasgow'da mimari okurken aldığı seyahat bursuyla tüm İtalya'yı, Paris'i, Antwerp ve Londra'yı gezme fırsatı olmuş. Ve burada bu gezilerinde bitkilerle, ağaçlarla ilgili öğrenmeye, bilgisini genişletmeye devam etmiş. Stilinde de dramatik etkisi olacaktır bu doğa gözlemlerinin. 1902 yılında sanat üzerine düşüncelerini ele aldığı Seeing Venus başlıklı konferans metninde sanat çiçekle özdeşleştirerek şunları söyler. Sanat çiçektir, yaşam yeşil yapraktır. Bırakın her sanatçı dünyayı yaşamdan daha değerli, daha güzel, daha kalıcı şeyler olabileceğini ve olduğunu ispatlayan bir canlıyı, yani kendi çiçeğini yapmaya çaba göstersin. Fakat bunu yapmak için gerçek, canlı ve güzel renklendirilmiş çiçekler sunmalısınız. Yeşil yapraktan büyüyen, ancak onu aşan, ölü olmayan, ölmek üzere de olmayan, yapay olmayan çiçekler. Kendi ruhunuzdan fışkıran gerçek çiçekler ama kesme çiçekler değil. İçinizdeki sanatın çiçeklerini, asil, güzel ve esin kaynağı olan şeylerin sembollerini ve renksiz, sevimsiz bir hayatı canlı ve anlamlı bir şey dönüştürecek olan çiçekleri sunmalısınız. Evet, böyle anlatıyor metinde. Bu metnin modernist bir sanat manifestosu olduğunu söyleyebiliriz. İçten doğan sanatsal bir ifade geliştirmek için sanatçıların kendilerine karşı dürüst olmaları gerektiğini söylüyordu. Sanatı ve mimarisi, ışık ve karanlık ya da doğrusal ve kıvrımlı gibi karşılıkları mükemmel uyumundan oluşuyordu ki bunu doğayı, bitkileri ifade ediş tarzında da görüyoruz. Kariyerine teknik ressam ve mimar olarak başlamış. Glasgow'u adeta yeniden inşa etmiştir ama bir aksaklık nedeniyle işveren tarafından ortaklığı feshedilince mesleği küsüp bırakmaya karar verir. Ve Birinci Dünya Savaşı patlak vermeden hemen önce eşi Margaret MacDonald ile birlikte Glasgow'dan Suffolk'a taşınırlar. Bitkileri olan tutkusunu yeniden hatırlar. En iyi kara kalem ve sulu boya çiçek resminden bazıları burada yapmıştır. Doğa ve çiçek sevgisi her ikisinde ortak tutkusuydu. Kimi resimlerde imza olarak Margaret MacDonald'ın da baş harflerini görüyoruz. Mimarlıkta hayal kırıklığı yaşayan McIntosh yaşadığı dönemde İngiltere'de değil daha çok yurt dışında takdir edilen bir isimdi. Botanik çizimleri Almanya'da sergileyebileceğini düşündüğü için Alman ve Avusturyalı arkadaşlara yazışmış ama hiç hesaplamadığı bir şey olmuş. O gerilme ortamda, savaşın gerilme ortamında sırf bu yazışmalar nedeniyle Alman casusu olarak suçlanıp kısa bir süre tutuklu kalmış ve böyle üzücü bir olayla karşılaşınca da yeniden yola düşüp 1914 yılında Londra'ya taşınmaya karar vermiş. Çiçek eskizlerine ve sulu boyalarına artık burada devam edecektir. Margaret da tekstil firmaları için tasarım yapmaya başlar. Botanik doğrulukta ödün vermeden kendine özgü stilinde bu çizimleri aktarabilmişti Charles Rennie MacIntosh. Doğrudan canlı örneklerden bakarak, eskiz gezileri yaparak yaklaşık 100 çizgin resmini yapmıştı. Çoğu kırsalda bulunan yabani çiçeklerden oluşuyor ama kültür bitkileri de var çizimler arasında. Bilim ve sanatın sınırlarında gezinen eskiz ve sulu boylarını, hangi bölgeden hangi bitkileri çizdiğini bilimsel bir makaleden yola çıkarak anlatmaya çalışacağım şimdi size. Lisbon Üniversitesi'nden Sandra Santos'un araştırması bu. Sketching from Nature başlıklı bir makale. Bu araştırmasında sanatçının botanik eskizlerin çoğu içeren iki koleksiyonu esas almış. Biri İrlanda Ulusal Kütüphanesi'nde korunan bir koleksiyon. Diğeri de Glasgow Üniversitesi, Hunterian Müzesi ve Sanat Galerisi'ne ait. Eskiz defterinin her sayfasında bitkilerin çoğu tanımlanmış olmasına rağmen eksik bilgilerdi. Britanya ve İrlanda florasına ayrılmış daha spesifik botanik veri tabanlarıyla karşılaştırılmış. Charles Rennie MacIntosh'un botanik çizimlerini incelerken çok çeşitli bitki türleri çıkıyor karşımıza. Düğün çiçeğgiller, sinirli otugiller, turpgiller ve gülgiller familyalarına mensup olanlar ağırlıkta ve çiçekli bitkilere de özel bir ilgi var. Canlı örneklerden bakarak birebir ölçekte değil, genelde olduğundan daha büyük ölçüde kağıda aktarılmış. Başlık, imza ve tarihleme konusunda da hayli titiz. Çizimin çoğunda coğrafi konumu ifade etmiş. Sulu boyaların tümünde bunu belirten notlar da eklenmiş. Bilgilerin eklendiği kutucuklar da genel kompozisyonun bir parçası, yazı da özel olarak tasarlanmış. Çizimlerin bazılarında dediğim gibi hem kendisinin hem de karısı Margaret MacDonald, MacIntosh'un baş harflerine de yer vermiş. Sadece birkaç çizimde bitkiler belli bir bağlam içinde çizilmiş. Onun dışında arka plan beyaz yani boş olarak bırakılmış. Evet sevgili dinleyiciler bir müzik arası verelim şimdi. George Bizet'in Carmen Operası'ndan Çiçek şarkısını Pavarotti'den dinliyoruz. Birkaç dakika sonra tekrar MacIntosh'un botanik eskizlerini anlatmaya devam edeceğiz. Merhabalar tekrar. 95.0 Açık Radyo'dasınız. Botanitopya'da Charles Rennie MacIntosh'un çiçek eskizlerini, sulu boylarını konuşuyoruz. Hangi çiçekler var derseniz bitkilerin çoğu önemli bölümü İskoç olmak üzere Birleşik Krallık'tan. Eskişehir'deki St. Mary's Island'dan Sakız Sağ Dünya ve Beyaz Karanfiller de var. Fransa'dan Doğu Pirineler bölgesinden Mimosa ve Monluy'dan bir Karaçam da girmiş sulu boya koleksiyonuna. İrlanda'da Ulusal Kütüphane'de korunan Dublin Botanik Eskiz Defteri'nde dikenli ekmek devi dikeni var. Mumsu çiçekleri olan simbidium cinsi bir orkide, hezaran çiçeği, aslan ağzı, Noel gülü, zehirli bir bitki olan kurt boğan, yeni dünya çiçeği, Akdeniz özgü bir bitki olan büyük ebegümeci, portakal zambağı, Canterbury çan çiçeği ve sedef çiçeği gibi bitkilerin sulu boyaları var. Elaine Grogan, Charles Rennie McIntosh'un ilk eskizleriyle ilgili kitabında Dublin Botanik Eskiz Defteri'ne atıfta bulunurken doğrudan meseleyle ilgili olmayan bu çiçek çalışmanı sadece kendisi için eğlence olsun diye yaptığını yazmış. McIntosh doğayı gözlemlemek ve bunun keyfini çıkarmak için yapmış bu çizimleri ama çiçeklerin bir sanatçı olarak onun grafik dağacı nasıl zenginleştirdiğini de yansıtıyor bu bize. Bir yandan onun bilimsel illüstrasyon konusundaki farkındalığını da bize gösteriyor. Bu çizimlerden örnekleri paylaşacağım sizinle. Çok yalın Japon resminde olduğu gibi kontürlerle vurgulanmış. Yine de bitkilerin botanik yapısıyla, türü ve cinsiyle ilgili çokça fikir edinebiliyoruz. İlk botanik çizimlerinde bitki eskizleri monokrom yani herhangi bir renk uygulanmamış. Bitkiyi analiz edip gözlemlerken renginden ziyade o bitkinin formuna odaklanarak öne çıkarmış. Ayrıntıları önemseyerek yalnızca bitkinin dış hatlarını, kontürlerini kağıda aktarmış. Bu son derece doğrusal çizimler Japon sanatından ne kadar etkilenmiş olduğunu da bize gösteriyor. Onun eskizlerini farklı kılan yönlerden biri de çiçeklere verdiği yarı saydamlık etkisi. Yani kompozisyonda üst üste binmiş olsa da alttaki çiçeğin ya da yaprağın kontürlerini görebiliyoruz. Sedef çiçeği çizimde örneğin. Bu çiçeğin kuruduğunda saydamlaşan tohumları var. O yüzden McIntosh'un çiçek çizimlerine verdiği o yarı saydamlık etkisi onun bilimsel açıdan botanik özellikleriyle daha iyi anlatılmasını da sağlamış. Bu bitkiyi tohum kapsülleri tamamen kurumuşken çizmiş olmalı. Bu dönemde kapsül veya silika yarı saydam bir görünüm kazanıyor. Damar yapısı ve tohumları ortaya çıkmaya başlıyor. Sedef çiçeği Balkanlara ve Güneybatı'ya özgü bir bitki ama İngiltere'nin sevilen bahçe bitkilerindendir o zaman da. Latince adı Lunaria, ay biçiminde anlamına geliyor. Çiçeklerin dilinde dürüstlüğü, samimiyeti, kuruduğunda gümüş paralara benzediği için de parayı temsil ediyor. Yani bunu da küçük bir not olarak ekleyeyim. Hunterian Müzesi ve Sanat Galerisi'nde korunan kara kalem ve sulu boya koleksiyonda ise McIntosh'un İngiltere gezilerinde gözlemleyip kayda aldığı bitkiler var. Güller, yüksek otları, çuha çiçekleri, dahlialar, fuşyalar, gök çiban otu, Doğu Anglia gezisinde kaydettiği Asya özgü kanayan kalpler, anemonlar, petunyalar, ters daleler, düğün çiçeği gillerden pulsatillalar, klematis, tarla sarmaşığı gibi çiçekler var. McIntosh'un yalın kara kalem botanik çizimlerinin en iyi örnekleri var bu koleksiyonda. Bitkilerin formuna ve organik yapılarına özen gösteren bilimsel yönüyle de vakıf bir sanatçının elinden çıkmış olduğu kolaylıkla anlaşılıyor. Etçil bir bitki olan Pinguicula vulgaris veya yıldız çiçeği Dahlia pinnata'nın yukarı doğru uzayan saplarını, eşek otunun sarı renkte zarif çiçeklerini ve yüksek otunun mükemmel çam biçimli çiçeklerini çizerken bitkilerin morfolojik özelliklerinde gizli olan güzelliği ortaya çıkarmaya çalıştığını anlıyoruz. Daha sonra eskizlerinde yıllar içinde geliştirdiği çizgisel çalışmayı sulu boya ile birleştirir McIntosh. Bir bitki ressamı gibi olduğu gibi aktarmaya çalışmasa da McIntosh'un basit kara kalem çizimleri ve sulu boyaları bilimsel illüstrasyonlara benzer teknik özelliklere sahip. Botanik çizimlerin çoğu tek sayfada, tek bir bitkiyi betimleyen eskizlerden oluşuyor. Genellikle botanik illüstrasyon teknikleri ve kompozisyon öğeleri kullanılmış. Bitkilerin çiçek kısmına özellikle odaklanılmış. Detaylar Yani büyük ebe gümeci çizimde olduğu gibi örneğin daha teknik bir çizimle gösterilmiş. Üreme organı stamenlerin, taç yapraklarının ve onların dışında kalan kalikslerin en küçük detaylarına varınca dek gösterildiği Noel gülü, çiçeklenmenin çeşitli aşamalarının betimlendiği Canterbury çan çiçeği, çiçek tomurcuklarının gövde boyunca dizilişini gösteren bektaşi üzümü ya da kuş bakışı gösterilmiş turuncu zambak gibi örnekler de var koleksiyonda. Burada küçük bir not, Noel gülü Helleborus nigeri İngiltere'nin Sussex bölgesinden toplamış olmalı. Yazlık bahçeler yetiştirilen bir çiçek olduğu yazıyor kaynaklarda. İngiltere'de Akinolu Thomas'ın kurduğuna inanılan bir manastırda Noel gülü açtığı için Noel gülü denmiş. Zehirli bir bitki. Orta çağda kötü etkileri kovmak için evlerin zeminine serperlermiş. Evet, McIntosh'un 1901 yılından sonra yaptığı sulu boyaları dışında botanik eskizlerini renklendirmemiş. Ama bu rengi önemsemediği anlamına gelmiyor elbette. Tersine özellikle renklerine dikkat çeken notlar yazmış. Örneğin portakal zambağı taslandı. Altta gövdenin yanına all green yani tüm yeşil diye yazıyor. Bu basit bir not gibi görünebilir ama öyle değil. Aslında çiçekli bitkinin yaşam döngüsünün hangi aşamasında olduğunu belirtiyor. Portakal zambağının çiçekleri tümüyle açmadan önce yeşil renktedir. Çiçeğin önceki haline dair bir not da olabilir bu. Kuzey İrlanda'nın floral amblemlerinden biri portakal zambağı. İspanya'dan Finlandiya ve Ukrayna'ya çok geniş bir alanda yetişiyor. Doğa gözlemleri, desen yoluyla yaptığı bitki analizleri McIntosh'un grafik dağarcığını da geliştirmesine yarar elbette. Özellikle çiçekler sulu boya tekniği ilerletirken renk tonlamaları yaparken ona muazzam bir çeşitlilik sunar. Çizimlerde temsil edilen bitkilerin orijinal rengini korumayı tercih etmiş ve birçok durumda gerçek yaşam örneklerinde gördüğümüz renk nüanslarını da mükemmel bir şekilde aktarmış. McIntosh'un çiçek resimleri sanat ve bilimin yalnızca buluştuğu değil birbirine dokunduğu ve birbirini tamamladığı bir yerde duruyor. Sanatçının estetik ilhamı ve yaratıcı düşüncesi, bilimsel merak ve gözlemin yapı bozumcu gücü arasında simbiyotik bir ilişki olduğunu da kanıtlıyor. Bu iki evren bir araya gelerek belirli bir yerde 100 yıldan fazla bir süre önce bu bitkilerin varlığına dair bir tanıklık da sunuyor. McIntosh'un çiçek resimleriyle ilgili daha fazlasını araştırmak isterseniz Pamela Robertson'un yazdığı iki kitap var. Biri 1999 tarihli McIntosh Flower Drawings, diğeri de 1997 tarihinde yayınlanan Charles Rennie McIntosh Art is the Flower kitabı. Öte yandan sanatsal ve bilimsel değeri bugün takdir edilse de geri getiren bir iş olmamıştır onun için. Londra'da daha çok eşi Margaret MacDonald'ın Liberty için yaptığı tekstil tasarımlarına geçiniyorlardı. Finansal açıdan giderek daha fazla baskıya maruz kalan McIntosh'lar daha sonra Güney Fransa'ya giderler. Burada Charles Rennie McIntosh sulu boya ressam olarak tekniğini mükemmelleştirir ama yavaş çalıştığı için mali sorunları aşamazlar. Hastalandığı için genç bir yaşta burada hayata veda eder maalesef. Mimar olarak da, sanatçı olarak da değeri onlarca yıl sonra anlaşılacaktır. Evet, sevgili dinleyiciler, bugün Glasgow stilinin yaratıcısı, İskoç mimar ve sanatçı Charles Rennie McIntosh'u ve onun stilinin temelini oluşturan çiçek eskizlerini konuştuk. Botanitopya'daki keşif yolcumuz bu hafta da buraya kadar. Programı kapatırken Botanitopya'da Twitter ve Instagram hesaplarımı da tekrar hatırlatmak isterim. Takipte olursanız çok sevinirim. Program destekçilerime gönülden teşekkürlerimi iletiyorum buradan. Tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın. Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.